Батерю Фернандо. Мълчат години, твоя ден мълчат стени от мрак. Приятелю Фернандо, небен ли ти свободен въздух, ти си петва, ала сянка от решетка, пишна сянка, разговаря само с теб. Приятелю Фернандо, ти изчезна, сякаш влезе в сърцето на звезда. Приятелю Фернандо, зацвели дълбоко в мрака, зрегне на свобода. Компаньеро, аз ти пращам моята песен, моят неотчаян ми. Има песен, песен, този свят ще бъде лад. Фернандо, твоята песен, твоя ми звучи, знам пещи. Фернандо, мен се ревус на света звърни, рухват седи. Има песен, песен, този свят ще бъде лад. Фернандо, приятелю Фернандо, над всички земни пътища лети призивен глас. Приятелю Фернандо, дъвен ли ти свободен въздух, птица пева, неуморна, непокорна твоята птица, свободата без нас. Има песен, песен, този свят ще бъде млад. Фернандо, твоята песен, твоя ми звучи, знам пещи. Фернандо, мен се ревус на света звъни, рухват стени. Има песен, песен, този свят ще бъде млад. Има песен, песен, този свят ще бъде млад. Фернандо, твоята песен, твоя ми звучи, знам пещи. Фернандо, мен се ревус на света звъни, рухват стени. Има песен, песен, този свят ще бъде млад. Сам този град, сред пъстра тълпа, аз пленен вървя след тебе. Ти успи, почакай този ден, под слънце надежен остри. И щама те пред мен, и догонвам тесно тебе. Ще усмихнеш като мен на струна. Истина е там, истина добра, истина за теб да бъда. Най-най-лимото чувство да е да си си, бих ти тръгнал днес да пробъдя. Спи, седни ти се губи. Знам, с теб, аз като в сън, за дълго ще съм, но моля. niste bili, kaži mi. Idem te pred men, idu golfo desmo te, pogledat zelen, me pruni se sladko te. Tiri si pojat, tiri toj muljat, tiri svako men se luda. Tvoje pjak, ste tiri na pak, ste odbiti kato men na struna. Istina je tam, istina dobra, istina se sve vrda. Najnajnjivo su čustvo da je ljubi, biti drzno mesto propadja. Tiri si pojat, tiri toj muljat, tiri svako men se luda. Tvoje pjak, ste tiri na pak, ste odbiti kato men na struna.